antenie Trójki już w niedzielę, kilka minut po 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą jest celem nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podpisał ją wczoraj prezydent. Rozmowy o pokoju na Ukrainie rozpoczynają się dziś w stolicy Arabii Saudyjskiej. Etapem z Zabrze do Krakowa zakończył się 80. Tour de Pologne. Wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą jest celem nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podpisał ją wczoraj prezydent Andrzej Duda. Wprowadzono m.in. nowe zasady działania placówek pracujących z dziećmi, możliwość wysłuchania dziecka przed sądem i zobowiązanie sędziów do szkoleń w sprawach dzieci. Najpoważniejsze przypadki przemocy będzie analizował specjalny zespół ekspertów powołany przez ministra sprawiedliwości, mówi wiceminister Marcin Romanowski. Właśnie po to, żeby takim tragediom zapobiegać. Stąd propozycja kształtu tego zespołu ekspertów, który będzie analizował tego typu zdarzenia, przygotowywał raport i również rekomendacje w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Nowelizacja wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Prowokacje za naszą wschodnią granicą będą się zdarzać i czeka na to Władimir Putin, powiedziała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Jednak jak podkreśliła, nie można dać się sprowokować. Podczas spotkania z mieszkańcami Dębna w Małopolsce była premier przypomniała, że do prowokacji dochodzi także w krajach bałtyckich. Trzeba być bezpiecznym i trzeba być przede wszystkim pragmatycznym i myśleć zdroworozsądkowo, zachować zimną krew. Nie można się dać sprowokować. My na pewno prowokacją nie będziemy ulegali. Możecie być Państwo pewni, że będziemy prowadzili polskie sprawy bardzo bezpiecznie. Naszym celem jest bezpieczna Polska. Beata Szydło dodała, że kampania wyborcza toczy się w bardzo trudnym czasie, w którym trzeba ważyć słowa i być odpowiedzialnym. Rozmowy o pokoju na Ukrainie rozpoczynają się dziś w stolicy Arabii Saudyjskiej Dżudzie. Wezmą w nich udział przedstawiciele 40 krajów, w tym Polski. Na konferencję nie została zaproszona Rosja. Uczestnicy spotkania mają dyskutować nad warunkami, które Rosja musiałaby spełnić, aby Ukraina zgodziła się na rozejm. Chodzi przede wszystkim o zielone światło dla 10-punktowego planu pokojowego, który prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił jesienią ubiegłego roku, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polska ten plan prezydenta Zełenskiego popiera i to będzie moje stanowisko podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie rozmowy będą dotyczyły zaangażowania przy poszczególnych punktach z tego planu. Mówimy tam oczywiście między innymi o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Będzie rozmowa o kwestiach odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuścili się zbrodni, ale będzie oczywiście mowa także o integralności terytorialnej jako podstawie jakichkolwiek przyszłych działań pokojowych. Dyplomaci zastrzegają, że nie należy spodziewać się konkretnych wyników spotkania. Ma być ono wstępem do ewentualnych rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją. Pielgrzymi i Portugalczycy uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Głównym wydarzeniem wczorajszego dnia była modlitwa w parku Edwarda VII. Nabożeństwu Drogi Krzyżowej towarzyszyła inscenizacja, w której krzyż wznoszony był na szczyt wielkiej niebieskiej sceny. Poszczególne stacje były opowieścią o trudach, z jakimi spotykają się młodzi ludzie, ale i sile, jaką znajdują w wierze w Jezusa Chrystusa. Rozważania i osobiste świadectwa młodych mówiły m.in. o doświadczeniu aborcji i uzależnień. Wszyscy odpowiedź i siłę do radzenia sobie z trudami odnaleźli w żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Papież Franciszek, zwracając się do młodych, ukazał obraz drogi, wędrówki i pielgrzymki. Podkreślił, że Jezus zawsze był w drodze. Przypomniał, że Jezus w drodze uzdrawiał chorych, służył biednym i czynił sprawiedliwość. Robił to wszystko z miłości, aż po krzyż. Franciszek przypomniał też słowa Ewangelii, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy oddaje się życie za przyjaciół. Nie zapominaj o tym. Nikt nie ma większej miłości niż ten, który oddaje życie. Tego nauczał Jezus. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Siódmym etapem z Zabrze do Krakowa zakończył się wyścig Tour de Pologne. Tygodniowe zmagania kolarzy podsumowują Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Przed ostatnim etapem nic nie było wiadomo. Nie było wiadomo, kto wygra. Czy Słoweniec, lider tego wyścigu, Matej Mohoric, czy aspirujący, ale już wygrywający sprzed kilkoma laty João Almeida. Sprawa rozstrzygnęła się de facto na lotnej premii w Wilamowicach. Tam górą Mohoric, który zyskał sekundę, dosłownie sekundę przewagi nad Portugalczykiem. A na ulicach Krakowa to już sprinterzy doszli do głosu. Po tych trzech pętlach wokół Błoń najszybciej finiszował zdecydował ten, który wygrał pierwszy etap, czyli Belk Team Melier. Najlepszy z Polaków, Stanisław Aniołkowski, na miejscu szóstym. Troszkę musiałem się przepychać, też brałem udział w kraksie na półtora rundy do końca razem z Michałem Kwiatkowskim. Michał był na ziemi, ja się wyratowałem, natomiast zrobiła się dziura, którą musieliśmy zespawać. Na szczęście miałem kolegów z drużyny i wróciliśmy z powrotem do peletonu, a później Alan Banaszek przeciągnął mnie na sam przód, dzięki czemu mogłem się włączyć do walki na tym sprinterskim etapie. W klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski kończy jako trzeci. Kuba Niesiński i Dariusz Urbanowicz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie mogą wystąpić burze. Temperatura na wschodzie od 25 do 30 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 24. Tylko w rejonach podgórskich około 16, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i zacznie spadać. Na zegarze już 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Good morning. Ale mi tego brakowało. Oh, we're here. Ile tu tygodni bez ciebie? It was a long time, wasn't it? I was in Greece. No i pojawiłeś się w dniu musztardy dzisiaj. Tak. Nie bez powodu. I wish I bought a hot dog this morning. Bez hot dogu jestem. Ale dzień jest długi i miejmy nadzieję, też, że ewentualnie tak, w rozmiarze XL możemy dzisiaj spałaszować. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do godziny 9. Let's go. Of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crisis. still time to get up that great big hill of hope for a destination. Four. Non Blondes. 11 minut po godzinie 6, poranny program Bed and Breakfast. Proszę Państwa, ile wspaniałości dzisiaj mamy dla Państwa, jeśli chodzi o nasze spotkanie. Wybierzemy się dzisiaj do Nałęczowa, bo tam balony będą latać i połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Beautiful place, Nałęczowa. Połączymy really. Się także z Jankiem Pachlowskim, który jak... W ogóle relacja z Jankiem jest trochę jak relacja z pudełkiem czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. No, posłuchamy o it's tym, co nam lovely. Się... It's always beautiful. Trafi po godzinie około 6.20. Później także oczywiście relacje z Tour de Pologne, który się zakończył. Darek's there. Tak, Darek, który opowie, co za nami tak naprawdę i podsumuje całą imprezę. Oprócz tego także dzisiaj porozmawiamy o ikonie mody, jaką so była Marilyn Monroe. Tak, and for you. No, to tak, wiesz, bo tak trochę sądzę kogoś wedle siebie. To absolutnie tak. Będzie także rozmowa o motoryzacji po godzinie 8 i będzie także rozmowa z dietetykiem, bo dzisiaj dzień musztardy. Porozmawiamy sobie o tym, których przypraw najczęściej używamy. Odgraniczyłem na razie sól. Bardzo, bardzo drastycznie. I się nawet odzwyczaiłem. I sytuacja polega na tym, że kiedy nagle coś zjesz, to okazuje się, że coś, czego długo nie jadłeś i wydawało się, że to jest jedzenie przetworzone, to wtedy no, ten smak jest za intensywny, jeżeli człowiek ogranicza sól. Do wszystkiego jest dzisiaj... Too strong. Tak, dodawana jest w dużych ilościach. Czym ją zastąpić ewentualnie, żeby dobrze nam wszystko smakowało? Ketchup. O tym Hanna Stolińska nam opowie także po godzinie 8, która jest dietetykiem i także weganką. Ale chyba do weganizmu nas nie będzie zachęcać, bo wie, że każdy je to, co lubi. Tak to w skrócie, proszę Państwa, wygląda. 13 minut po godzinie 6 i przed nami kwiat jabłoni. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Muszę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wie. Się sam, więc powiem mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta-ra. radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A come on, yeah. A come on, yeah. Come on. Ow! We're loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast. Without your kissing, my heart's just a prison. So I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah. 'Cause every time you leave me, I'm sad. Moment of eternity, I'm glad. So let's not go forgetting what we had. 'Cause it's bad. I've been bereaving since you said you're leaving, but now you're by my side. Let's not fight, 'cause you're right. Every time I lose you, I'm lost. The more you rushed me, girl, there's just us. 'Cause anything without you's just a bust. Baby, trust. Ronan Keating. To the United States of America. To przed chwilą był jeszcze Brytyjczyk. Z Irlandii. Ty lubisz, tak? Nie z Irlandii. A z Irlandii. Ronan, no tak, ale już wszystko się zgadza. Ronan już zaśpiewał, a teraz nasz jeszcze piękniejszy Ronan, Janek Pachlowski. Dzień dobry. Cześć Janku. Zwany Johnem, kłaniam się nisko. Dzień dobry, z waszej perspektywy. Tak, z naszej perspektywy. Janku, dzisiaj jest święto zamków z piasku w Stanach Zjednoczonych, czy święto wspomnień, bo tak do końca próbuję to rozwikłać i nie mogę. Ale mam nadzieję, że nam wytłumaczysz wszystko. Przede wszystkim trzeba tutaj podkreślić, że to święto bardzo wakacyjne. My jesteśmy na Florydzie. To przecież nie przypadkowo mówimy o tym święcie, bo to jest stan, który jest otoczony plażami z pięknym piaskiem dookoła praktycznie i można te piękne zamki tutaj budować. I jak to się w ogóle kształtuje na przestrzeni lat? No wiadomo, że te zamki prawdopodobnie istniały od tysięcy lat, będąc taką ulubioną rozrywką zarówno dzieci, jak tutaj widzę, ale także i dorosłych, ale dopiero niedawno ludzie zaczęli traktować je poważnie jako właśnie taką formę sztuki. O dzisiejszym dniu i takiej wyjątkowości związanej z tworzeniem, czy raczej chyba nawet budowaniem zamków z piasku, mówią amerykańskie media. To fragment wiadomości stacji NBC. Posłuchajmy. For kids, it's not a day at the beach without one. We're building a sandcastle. But at the annual sandcastle contest in Cannon Beach, Oregon, get set and dig. Kids, and let's say some really, really big kids, are getting in on the action. It's breaking boundaries, I think. As adults, we don't typically get to dig in the sand. Dozens of teams scatter the beach with 6 hours or less to sculpt their masterpieces. From under the sea, up in the stars. Some dangerous creatures and mythical ones too. Piękne rzeźby, słuchajcie, te małe dzieci i te takie trochę starsze dzieci jak my. A jak to się w ogóle kształtuje troszkę historycznie, ale tutaj nawiązujemy do tej historii wcale nie taki daleki, bo od 1989 roku do 2009 roku w Harrison, w Hot Springs w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie, odbywały się Mistrzostwa Świata w rzeźbie z piasku, znane również jako właśnie Harrison. Inne kraje też organizują własne wersje Mistrzostw Świata, ale jak właśnie tutaj można się domyślać, nie jest możliwe zebranie wszystkich chętnych osób w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ze względu na koszty oczywiście i logistykę. Ponoć najwyższy, to jest oficjalnie, bo może gdzieś powstał wyższy, ale ta informacja oficjalna jest taka, że najwyższy na świecie zamek z piasku został zbudowany w Myrtle Beach, tutaj w Stanach Zjednoczonych w południowej Karolinie, podczas festiwalu Sun Fun. To było w 2007 roku i konstrukcja miała, uwaga, 15 metrów wysokości, a jej budowa zajęła 10 dni przy użyciu 300 ciężarówek piasku. Ten dzień Sand Castle został stworzony, aby pomóc, tak się mówi w Stanach, nam przypomnieć, ile radości może dać właśnie piasek, woda i słońce. Jak świętować to dzisiejsze święto, dzień Sand Castle? I tutaj cytat. Nie musisz mieszkać w malowniczej wiosce nad oceanem, aby cieszyć się tym dniem, choć trzeba przyznać, że fale utrudniają budowanie zamków z piasku. Jezioro czy rzeka również będą świetnymi miejscami do spędzania kilku godzin tego dnia, pod warunkiem, że w okolicy jest wystarczająco dużo piasku do pracy. Jeśli dzień, w którym przypada święto Sand Castle, okaże się deszczowy lub zbyt pochmurny, może świętować wcześniej lub później, abyś mógł się w pełni nim cieszyć. W zależności od tego, jaki zamek z piasku chcesz zbudować oraz ile czasu i pracy chcesz w to włożyć. I te zamki z piasku nie muszą być jedyną rzeczą, którą się lubi oczywiście tego dnia, bo do tego dochodzą pikniki i grille. No i to wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli możemy zbudować zamek, mamy do tego piknik, mamy grill, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych, już mamy wszystko, aby tutaj się cieszyć. I to taka rada dzisiejszych wiadomości w Stanach Zjednoczonych związanych właśnie z dniem bardzo wakacyjnym, czyli dniem budowania zamków z piasku. Spakuj lunch, weź łopatę i zejdź na plażę, bo cieszę się dniem pełnym słońca, zabawy. A ty, Janku, brałeś udział dzisiaj? Wiecie co, no to ja mogę brać dopiero, bo pamiętajcie, że u mnie jest 25 minut po północy. U Janka jest wczoraj jeszcze. Tak, ja mam do plaży dosyć daleko, bo około 5 kilometrów. Oczywiście tutaj żartuję, to taka przenośnia. Nie, mniej, 4, tak więc na pewno się wybiorę, na pewno coś zbuduję. Wyobraźcie sobie, ja mieszkam w miejscowości dokładnie pod Miami, gdzie plaża jest wyjątkowa, bo jak na nią wychodzę i aby dojść do oceanu, muszę przejść około 500 metrów. No koniecznie, musisz. Jeszcze go budować. Dobrze, ale na czym ty byś się skupił, gdybyś budował taki zamek? Na wieżach, na fosie, na tym, żeby to była taka obronna raczej i na fortyfikacjach? Wiecie co, ja z młodości to bym pewnie zbudował taki zamek krzyżacki i kombinowałbym, jak go zdobyć. Tak historycznie z moich lat młodości. No właśnie, zbuduj zamek z piasku, a powiemy ci, kim jesteś. Tak, a ja wyślę wam zdjęcia, to ocenicie. To będziemy czekać. Podsumujemy to przy kolejnym spotkaniu. Jan Pachlowski. Dzięki. Ale wielkie. Naprawdę, wyjątkowe święta. Święto to jest, pamiętajcie o nim państwo, i jest bardzo też wakacyjne, wypada w sobotę, tak więc korzystajmy z niego. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję. Sandcastles on the sand, beautiful sunshine, balloons in the air, beautiful. No właśnie, balony królują w ten weekend nad nałęczowskim niebem. W uzdrowisku trwają 18. międzynarodowe zawody balonowe. W imprezie bierze udział 14 załóg, które mają do wykonania kilka konkurencji. Chodzi w nich przede wszystkim nie o szybkość, a o dokładność. Impreza gromadzi jak co roku zarówno wielu kuracjuszy, turystów, jak i mieszkańców. Mieszkam w Sadurkach, także ja widzę, jak one tu startują, tu z Nałęczowa. Nieraz to tak bardzo nisko lecą, także widać tych panów. Fajne są, kolorowe takie. Leciała kiedyś pani? Nie. Są takie marzenia? Nie, ja to bym się bała w ogóle. Ponieważ ja mieszkam na stałe w Lublinie, więc wielokrotnie, nawet nie będąc w Nałęczowie, to widziałam przeloty nad własnym blokiem. Nieustająco myślę o tym, żeby w końcu samej się wyprawić. Zawsze mi brakowało do tej pory czasu, ale być może, że teraz będę miała okazję. Numer do organizatorów przelotów tych takich komercyjnych sobie już tam gdzieś wklepałam do komórki, także być może, nie wiem czy w tym roku, ale być może w przyszłości to się mi w końcu zrealizuje. Adam Gruszecki, organizator zawodów. 18 lat, to jest 8 razy Mistrzostwa Polski, 2 razy Mistrzostwa Polski Kobiet, to mamy już 10 i 11 Mistrzostwa Świata. To mamy 11 lat naprawdę topowych imprez w Nałęczowie w parku. W związku z tym, że drugi rok trwa mocna przebudowa tutaj w parku, duże inwestycje, duże zmiany, to nie możemy sobie pozwolić na jakąś topową imprezę dużą. Czekamy, remont ma się skończyć w czerwcu przyszłego roku i jest pomysł, żeby wtedy wrócić do tych imprez takich dużych, kiedy jest 30, nawet 40 balonów, bo przedwczoraj robiłem porządek w magazynie i liczyłem, przekładałem numery startowe, więc mam najwięcej 47 tych numerów, co znaczy, że była impreza przez te 18 lat, na której było 47 balonów w Nałęczowie w parku. Waldemar Lekan, klub balonowy Stalowa Wola. Ja zacząłem najpierw skakać, latać na szybowcach, samolotach, a balony przyszły dopiero w 88 roku, nie? Dopiero, bo to zaczęła się era balonowa w Polsce. Balony przyszły z Węgier. No, był balon Kościuszko, zakupiony przez Polonię Amerykańską. To był taki flagowy nasz balon. A później tych balonów przybywało zdecydowanie i to bardzo dużo, tak lawinowo. Każdy chciał latać balonem, bo to jest przepiękna pasja. Jak takim olbrzymem kierować? To jest, wydaje się, bardzo proste, nie? Ale cały balon, na przykład mój balon, dla przykładu powiem, że ma 3000 metrów sześciennych, więc ja zawsze każdemu tłumaczę, że to jest potężny statek powietrzny. 3000 metrów sześciennych, metr sześcienny powietrza waży kilogram, więc 3000 metrów sześciennych to on waży 3 tony plus załoga, koszt to 3800. 3 tony 800. Jest potężna bezwładność, więc trzeba umieć zapanować nad tym wznoszeniem, opadaniem, umieć wyhamować, wylądować. No to jest taka fajna pasja i taka sztuka latania. Daniel Lenartowicz, Lubelska Grupa Balonowa. To jest magia, to trzeba poczuć. To jest nie do opowiedzenia. Trzeba poczuć to ciepło, poczuć ten wiatr, poczuć wagę, która się zmienia. Na początku jest ciężko, bo trzeba to rozłożyć, potem jest lekko, bo lecimy, potem znowu jest ciężko, bo trzeba to złożyć. Beata Janiszewska, kolega powiedział o magii, ale też chcę powiedzieć, że my ciągle doświadczamy natury, przyrody, żywiołów. Musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy jedną małą kropeczką w tym wszechświecie i jak lecimy, jesteśmy bardzo uzależnieni od wiatru, od siły, od kierunku wiatru, od drzew, od wody. Także o tym trzeba pamiętać i trzeba mieć respekt po prostu.

Australians make beautiful music. Natalie Imbruglia. Not Imbruglia, but Imbruglia. A my zaglądamy do kin. Repertuar wciąż jest uzupełniany. Pojawiają się nowości także na platformach streamingowych. Fajny film. Dziś mamy propozycję dwóch takich premier, które od niedawna możemy oglądać online. Z Marleną Wilcan ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych rozmawia Ryszard Jaźwiński. Wakacje to taki czas, że chętnie chodzimy na wielkie przeboje do kina, takich nie brakuje. A jeśli chodzi o bardziej kameralne, skromniejsze filmy, to też pewnie równie chętnie oglądamy je na przykład wieczorem w domu czy w miejscach, gdzie odpoczywamy właśnie. I wciąż również online pojawiają się na tym małym ekranie premiery. Co tym razem? Dlatego właśnie powstała wirtualna sala kin studyjnych, platforma Moje e-kino, prowadzona przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. I na tej platformie staramy się, żeby wszystkie kinowe nowości kina arthouse'owego pojawiały się jak najszybciej na tej właśnie platformie dla tych, którzy w kinie nie zdążyli obejrzeć. To zacznijmy może od polskiej propozycji, bo to jest film, który zdobył już mnóstwo nagród, który podbijał festiwale i chociaż jest pełnometrażowym filmem dokumentalnym, to wzbudza ogromne emocje, ale też nierzadko i uśmiech na twarzach widzów. Łukaszowi Kowalskiemu udało się stworzyć coś niebywałego. Kręcąc Lombard w mieście zwanym polskim Detroit w Bytomiu, udało mu się uchwycić nastroje panujące wśród lokalnej społeczności. Miejscem, gdzie spotykają się mieszkańcy, jest tytułowy Lombard. Lombard nie jest tylko miejscem, w którym można sprzedać stare rzeczy po to, by pozyskać parę groszy. To miejsce, w którym bohaterowie prowadzący ten Lombard tak naprawdę wspierają i bardziej pomagają zubożałej ludności, także opowiadać swoje historie. Sami stają się przez to pewnego rodzaju konfesjonałem, ale też dają namiastkę tej czułości, której pragną wszyscy ludzie. Nie do końca właśnie tych pieniędzy, ale odrobiny życzliwości. To jest chyba w Lombardzie jedna z najcenniejszych rzeczy, która mnie absolutnie uwodzi. I tak jak powiedziałeś, jest to film, który pozdobywał chyba wszystkie możliwe nagrody, łącznie z główną nagrodą na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w ubiegłym roku, ale też daje ludziom nadzieję. To polska propozycja, ale są też oczywiście zagraniczne, również głośne tytuły. Co w najbliższym czasie? Wielka klasyka, nowa fala rumuńska, czyli powraca Krisztián Mungiu, autor słynnego i bardzo poruszającego filmu 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. To przypomnijmy, Złota Palma w Cannes swego czasu. Tym razem dodaje do swojego filmu, do tej swojej historii w prześwietleniu taki pierwiastek realizmu magicznego. Historia dzieje się na pograniczu Węgier, Niemiec i Rumunii, czyli takiego miejsca bardzo skomplikowanych relacji międzyludzkich, międzyświatowych. I nie chciałabym tutaj absolutnie zdradzać tego, o co chodzi, ale jest tam pełno niedopowiedzeń i pełno tajemnic, bardzo dużo mroku, no ale jest to zrobione z tym rumuńskim sznytem wielkiego mistrza. Prześwietlenie to też ostatni film rumuńskiego mistrza Krisztiána Mungiu. Tak, zresztą pokazywany również na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał ogromne owacje i sprawił wielkie poruszenie. Mungiu is really, really wyjątkowy is the word. I love this word. He's a bit special. Z kulturoznawczynią Marleną Wilson rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Polskiego Radia. Piotr, zbieramy rekomendacje. Rekomendacje. It's holiday time and I want a good book to read. A, książka, tak? Na wakacje. Ale ty wróciłeś, to chyba przeczytałeś już wszystko, tak? No, trochę tam przeczytałem. Bo ty tak lubisz chyba na plaży z książką. No, not necessarily. Trochę zwiedzać. Filiżanka kawy. Cappuccino. Noga na nogę na leżaku i sobie czytasz, tak? I need book. Potrzebuję nową książkę. Co polecacie? No to może państwo uruchomimy dwie dwójki i siedem trójek i dzisiaj także dzień Cabrio. Czy marzyłeś? Książka w samochodzie? Marzyłeś o tym, żeby kiedyś mieć taki samochód z otwieranym dachem? Masz już? Ja mam Lamborghini. Nie przesadzaj. Ja wiem, czym ty jeździsz i widziałem wiele razy. Nie ma w głowie mam. No właśnie, otwieranego dachu. Proszę państwa, przy okazji tego święta porozmawiamy dzisiaj o tym, jak zmienia się motoryzacja, bo się zmienia. Jesteśmy w takim okresie pośrednim. Niektórzy mówią, że auta elektryczne to jest właśnie ten moment pośredni przed silnikami, które będą napędzane wodorem. Silniki spalinowe gdzieś tam, no... Jest taki nacisk, żeby już przestać je produkować. Tak, rezygnować, prawda? A zatem, tak się zastanawiam, no auto musi mieć to coś. To coś, czyli co? Ładny design, styl. Może prędkość. Prędkość to zawsze no, może być. To coś. Dwie dwójki i siedem trójek. To coś, czyli co? A na zegarze 6 minut pozostało do godziny 7. Just don't wanna stay and wait for a while.